चांद भी देखा फूल भी देखा चांद भी देखा फूल भी देखा बादल बिजली तितली जुगनू कोई नहीं है ऐसा तेरा हुस्न है जैसा तेरा हुस्न है जैसा मेरी आंखों ने चुना है तुझको दुनिया देख कर मेरी आंखों ने चुना है तुझको दुनिया किसका चेहरा किसका चेहरा अब मैं देखूं तेरा चेहरा देख कर मेरी आंखों चुना है तुझको दुनिया देख कर चेहरा अब मैं देखूं